Bismillahirrahmanirrahim. 3504 Ebu Said'de Aleyhisselatü Vesselam sineğin iki kanadının birisinde zehir, diğerinde şifa vardır. Bu itibarla sinek bir yiyecek veya içeceğin içine düşerse onun tamamını batırın, sonra çıkarıp atın. Çünkü sinek zehirli kanadıyla kendini koruduğu için önce zehirli kanadını sokar ve şifayı geciktirir. 3505 Ebu Hureyre'den yine aynı. Yani bir çorbaya, bir sıvı bir şeye bir sinek düşmüşse onu alıp iki tarafını da suya batırıp ve o çorbayı o yemeye devam edin. Çünkü o artık ona zarar veremez. Kanadının birinde zarar veren zehir, öbür kanadına da Allah panzehirini vermiştir. Bu da Muhammed ümmetinin imtihanlarından bir imtihandır. Evet. Çünkü İslam dini vahiy dinidir. Akıl dini değil. 3506 Amr bin Rabia'dan Aleyhisselatü Vesselam göz yani nazar değme işi hak ve bir gerçektir. 3507 Ebu Hureyre'den yine aynı. 3508 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam nazardan Allah'a sığının çünkü göz değme işi gerçektir. Allah'ım nazardan göz değmesinden sana sığınırız. Bir sözünde Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi nazar diyor insanı mezara, mandayı ise kasaba gönderir buyurmuştur. 3509 Sehil bin Huneyf'in oğlu Ebu Umame'de babam Sehil bir gün yıkanırken yanından Amr bin Rabia geçti. Ne kadar güzel vücudun var dedi. Henüz evlenmemiş örtülü genç kızın cildi gibi dedi. Bunun üzerine babam yere yıkıldı. Aleyhisselatü Vesselam'a götürüp ona ya Resulullah nazar çarpması nedeniyle yere yıkılmış vaziyette sehile yetiş denildi. Aleyhisselatü Vesselam kimden şüpheleniyorsunuz dedi. Onlar Amr bin Rabia dediler. Aleyhisselatü Vesselam Amr'ı azarlayarak neye binaen biriniz din kardeşini öldürüyor? Biriniz din kardeşinde beğendiği, hayran kaldığı bir şey gördüğü zaman ona maşallah dese ya, dua etse ya buyurdu. Sonra bir miktar su istedi. Amr'a abdest almasını emretti. Amr da abdesti aldı ve abdestin suyunu götürüp nazar değilenin üzerine döküldü. Ve o kap onun arkasından ters çevirip yere konmasını emretti. Babam da ayağa kalktı. Evet. Çok ilginç kardeşlerim. Bu da bunun şifası. Nazar değmişlerdir Ebu Beyza. Musa uyuyor. Musa uyanınca ondan sen bir kemer al. Bağla bir daha düşme. Tamam mı? Evet. Demek ki nazar değdiği birine tespit edilirse hemen abdest alınır. Sonra o nazara uğrayan şahıs o abdest suyuyla tamamen huslettirilir. O da ona şifadır. Bu da bunun dindeki değeridir. Nazar değen abdest alır. O aldığı su bileğine toplanır. O suyla da nazar değilen insan huslettirilir. Yani kafasından aşağı o su dökülür. O da hemen kalkar diyor. Evet. 3510 Esma binti Umeys'ten ya Resulallah, Ebu Talib'in oğlu Cafer'in oğullarına cidden nazar değiyor. Ben onlar için şifa dileğiyle okutturayım mı demiş Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Çünkü kader ile yarışan bir şey olsaydı nazar değme işi yarışıp onu geçerdi. Yani kaderi değiştirecekti buyurmuştur. Nazar değen tespit edilirse abdest aldırılır. Abdest bir kabın içine akıtılır. Alınan su. O kapta götürülür. Nazar değilen de o abdestin suyuyla guslettirilir. Anlatabildim mi? Nazar değen abdest alır. Onun suyuyla da değilen guslettirilir. Evet. 3511 Ebu Said'den Aleyhisselatü Vesselam cinlerin ve insanın nazarından Allah'a sığınırım gibi dualarla cinlerin nazarından sonra insanların nazarından Allah'a iltica ederdi. Sonra Felak ve Nas sureleri indi. Bu sureleri tuttu ve başkasını duaları bıraktı. Yani nazar değdiğini tespit ettiği birine Felak ve Nas surelerini okurdu. Evet, 3512 yine aynı. Tabi. Yok yok, ben zaten izah ettim. Anlamadınız demedim. 3513 Bureyde'den aleyhissalatü vesselam, en yararlı nefes etme ancak nazar değmesi veya zehirli hayvanın sokmasından dolayı olanıdır. 3514 Halid'e bindi Enes Ümmü Beni Hazim Es-Saidiye'den, kendisi aleyhissalatü vesselama giderek hastaların şifaya kavuşması için okuduğu şeyleri ona arz etmiş. Aleyhissalatü vesselam da o şeyleri okumasını emretmiş. Yani okumasına izin vermiştir. 3515 yine aynı. 3516 Enes'ten, aleyhissalatü vesselam zehirli hayvanın zehirlemesi, nazar değmesi ve çıbandan dolayı nefes etmeye izin vermiştir. Yani Felak, Nas, Ayet-el Kürsü okunur ve Allah'a sığınılır, dua edilir. 3517 Ayşe annemizden, aleyhissalatü vesselam yılan ve akrebin sokmasından dolayı rukye yapmaya izin vermiştir. 3518 Ebu Hureyre'den, bir adamı akrep soktu, o gece uyuyamadı. Aleyhissalatü vesselama gelip falan adamı akrep soktu diye söylediler. Aleyhissalatü vesselam, sen yatağına yattığında Felak, Nas, Ayet-el Kürsi'yi okudun mu? Okumadım. Eğer sen onları okuyup yatmış olsaydın o akrep sana zarar veremezdi, seni sokamazdı buyurmuştur. 3520 Ayşe annemizden, aleyhissalatü vesselam hastaya gidip ona dua ettiği zaman şöyle derdi: bu hastalığı gider ey insanların Rabbi ve şifa buyur. Amin. Ancak sen şifa verirsin. Senin şifandan başka hiçbir şifa yoktur. Hiçbir hastalık bırakmayan bir şifa ihsan eyle. Amin ya Rabbi. Yok, bu benim makineden geliyor. 5 dakika sonra ezan gelir. 3521 Ayşe annemizden, aleyhissalatü vesselamın hastaya okuduğu şöyleydi: mübarek şehadet parnağını biraz tükürerek bulaştırır ve o parnağı toprağa sürer. Allah'ın ismiyle şifa dilerim. Şu bazımızın tükrüğü ile karışık yurdumuzun toprağıdır. Rabbimizin izniyle hastamızın şifalanması içindir buyurmuştur. 3522 Osman bin Ebul As'tan, beni helak olmaya yaklaştıran bir ağrıya tutulmuş olduğum halde aleyhissalatü vesselama gittim. Aleyhissalatü vesselam beni sağ elini ağrıyan yerine koy ve Allah'ın adıyla şifa diliyorum. Halen duymakta olduğum ağrı ve duyacağım korktuğum ağrının şerrinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınıyorum duasını 7 defa söyle buyurdu. Ben de bunu söyledim. Bunun üzerine Allah bana şifa verdi. Aleykümselam ve rahmetullah. Duayı tekrarlayayım kardeşlerim. Hakikaten bu çok önemli. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ağrıyan yerine diyor elini koy. Ya Rabbi, senin adından şifa diliyorum. Hala ağrımakta olandan ve bundan sonraki duyacağım korktuğum ağrının şerrinden senin izzetine, senin kudretine sığınıyorum diye 7 defa söyleyin diyor. Ben de bunu söyledim. Bunun üzerine Rabbim bana şifa verdi buyurmuştur. Evet. 3523 Ebu Said'den, Cibril aleyhissalatü vesselama gelerek ya Muhammed rahatsız mısın diye sordu. Aleyhissalatü vesselam evet dedi. Cibril ona, sana eziyet eden her şeyden kurtulman için Allah'ın ismiyle ona iltica ederim, sığınırım. Her nefsin veya her gözün ya da her hasetçinin şerrinden Allah sana şifa ihsan buyursun. Amin ya Rabbi. Allah'ın ismiyle şifa diyerek sana okuyorum. Amin. 3524 yine aynı. 3525 İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam torunları Hasan ve Hüseyin'e devamlı rukye yapardı. 3526 İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam onlara humma hastalığı için ve ağrılar için şu duayı okumalarını öğretmiştir. Büyük olan Allah'ın adıyla şifa dilerim. Kan fışkırtan, damarların şerrinden ve ateşin hararetinden azametli olan Allah'a sığınırım. 3527 Ubade bin Es-Samit'ten aleyhissalatü vesselam humma hastalığının şiddetine yakalanmış iken Cibril ona gelerek şu duayı okudu. Allah'ın ismiyle senden şifa dilerim. Sana eziyet veren her şeyden kurtulman, korunman için sana okurum. Hasetçinin hasetinden ve her nazar edenin şerrinden sana sığınırım. Allah sana şifa buyursun buyurdu. İbn-i Mace Kitab-ı Tıp. 3528 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam şifa dileğiyle Allah'a sığınarak hastaya okurken ona üflerdi. 3529 yine aynı. 3530 Abdullah bin Mesud'un zevcesi Zeynep'ten. Yaşlı bir kadın yanımıza girip humre denilen bir nevi veba hastalığını okurdu. Ayakları uzun bir divanımız vardı. Eşim Abdullah eve gireceği zaman geldiğini sezdirmek için öksürüp seslenirdi. Günün birinde Abdullah eve girdi. Okuyucu yaşlı kadın onun sesini duyunca ondan saklandı. Abdullah da gelip yanıma oturdu ve eli bana dokununca bir ipliğe değdi. Sonra bu nedir dedi. Ben de humre denilen hastalığa benim için bu ipliğe okundu dedim. Bunun üzerine Abdullah ipliği çekip keserek attı. Ve bu Abdullah'ın ev halkının şirk sayılan bir şeyi kullanmaya ihtiyaçları yoktur dedi. Ben aleyhissalatü vesselam'dan rukyeler, nazarlıklar ve büyü şüphesiz bir şirk yani Allah'a ortak koşmaktır dedim. Buyurduğunu işittim dedim. Ben bir gün dışarı çıktım da falan adam beni gördü. Bunun üzerine onun tarafındaki gözüm yaşardı. O günden beri gözümü okuttururum. Gözümün yaşı durur ve okutmayı bıraktığım zaman gözüm yaşarır dedim. Abdullah o şeytandandır. Sen ona itaat ettiğin zaman seni bırakır ve ona isyan ettiğin zaman parmağıyla senin gözüne dürter. Lakin eğer sen aleyhissalatü vesselamın yaptığı gibi yapsaydın senin için hayırlı ve şifaya kavuşman için çok münasip olurdu. Gözüne su serpip şöyle dersin. Bu hastalığı gider. Ey insanların Rabbi şifa ver. Ancak sen şifa verirsin. Senin şifandan başka hiçbir şifa yoktur. Hiçbir hastalık bırakmayan bir şifa ihsan buyur de. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubine. Evet, burada ezan okunuyor. Ben müsaade istiyorum. Namazdan sonra eğer müsait olursam gelir, devam eder. Bu cildi bitiririz. Yoksa akşam iftardan sonra devam ederiz inşallah. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.